بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سيما الشيخ رحمة الله عليه التيمم تيمم تيمم معنى يكن كتيمم التيمم تيمم معنى يكن طهارة واجبة نطهارة يواجب بالتراب kujitaharisha kupitia mchanga. Ni tahara ya wajibu biturabi, kwa kutumia mchanga. Badalan anil wudhu'i, badala ya udhu, in badala ya maji, mtu akawa ana tayammamu kupitia mchanga badala ya maji. Wenye watoto wao tunawaomba wajitahidi, na kama nyumbani kuna watu bora wawaache watoto nyumbani. At-tayammum tayammam taharatun wajibatun, ni tahara ya wajibu biturabi, kujitaharisha kupitia mchanga. Badalan anil wudhu'i, badala ya kutawadha au badala ya udhu. Walghusli, na badala ya kuoga. Kwa mtu gani huyo? Liman lam yajidi maa, kwa yule ambaye ameyakosa maji. Liman lam yajidi maa, kwa yule aliyeyakosa maji, kawa hana maji mtu huyo, na ametoka katika hedhi na muda wa sala umefika, hana maji mtu huyo, amemaliza nifasi na muda wa sala umefika, au hana maji mtu huyo na anataka kuswali, basi huyu atajitaharisha tahara ya wajibu kwa kutumia mchanga, wa atatumia mchanga uliokuwa tahara, badala ya ani lwudhui, badala ya yeye kutia udhu au kuoga, hana maji. Au anasema Sheikh rahimahullah, au tadarrara, au kwa yule ambaye kwamba atadhurika, bistimalihi, kwa kuyatumia hayo maji. Maji yapo, maji yapo, lakini anachelea kwamba lau akiyatumia atadhurika. Kwa hiyo, je, adhurike aswali au tumfungulie mlango mwingine asidhurike? Huyu anafunguliwa mlango mwingine ili asidhurike, na hii ni dalili kwamba sharia ya Kiislamu ni sharia yenye huruma, sharia yenye huruma, ni sharia ambayo haina uzito kwa namna yoyote ile, kama alivyosema Allah kwenye Qur'an, ma ja'ala alaykum fi dini min haraj, haja kujalieni Allah katika dini hii ya Islam kupatikana hata baadhi ya uzito, hajajalia Allah katika Uislamu huu ya kwamba unapatikana hata baadhi ya uzito. Hakuna uzito katika dini yetu ya Kiislamu wala sharia zake. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, walan yushadda ahadun hadha ad-din illa ghalabahu, wala hatoitia uzito yeyote dini hii isipokuwa itamshinda, kwa kuwa hii dini katika sifa zake haina uzito. Kwa hiyo kama kuna mtu atatia uzito kwenye hii dini, basi hii dini itamshinda, kwa sababu uzito katika hii dini Allah amekataa kwamba hakuna uzito. Na mifano iko mingi, mifano hai. Nyinyi mnafahamu al-ummahat, Allah wabarik, ya kwamba kuswali swala ya faradhi ukiwa umesimama, kusimama katika swala ya faradhi ni nguzo. Kusimama katika swala ya faradhi ni nguzo, kwa maana atakayeswali swala ya faradhi kwa kukaa, ana uwezo wa kusimama anao, swala yake batila, swala yake batila, imebatilika wala haikubaliki. Kwa nini? Kwa kuwa kuswali kwa kusimama ni nguzo. Sasa mtu akawa ameshindwa kuswali kwa kusimama kwa sababu ya kizunguzungu anachojihisi, ana kizunguzungu au kisunzi, au kwa maradhi aliyokuwa nayo, ana matatizo ya macho, amefanywa operation macho yake, na katika masharti aliyopewa na daktari haruhusiwi kuinama, haruhusiwi kuinama, na katika miongoni mwa kuinama ni kurukuu au kusujudu, na mfano wa masala kama hayo. Kwa hiyo hapa tutamwambia basi swali tu kwa kukaa, swali kwa kukaa, na utakuwa una ashiria, usiiname ila ashiria, ukiwa kuna uwezo wa kulifanya hilo. Hasa mtu anaweza kauliza ile nguzo sitoko haja ipatikanisha. Tutamwambia lau akipatikanisha hii nguzo ya kusimama katika sala hii ya faradhi ataumia huyu, atadhurika. Kwa hiyo Uislamu unamkinga na madhara huyu, unamwambia aswali kwa mazingira ambayo kwamba anayaweza. Vivyo hivyo kufunga Ramadhani ni faradhi, lakini mtu ana vidonda vya tumbo, ana vidonda vya tumbo vikali, vidonda vyake kwa namna ambayo kwamba hawezi yeye kuendelea na saumu, tukimwambia jitahidi, ukifika mchana ataumia au atatapika damu, atashindwa kuendelea na saumu, je, tumwache adhurike au tumwambie asifunge? Tunamwambia kama huwezi kufunga usifunge. Wakati huo huo tumwambia Allah anasema kuna badali, kama huwezi kusaumu basi lipa, toa fidia, lisha maskini huyu mlo wake mwenyewe, hajui atakula nini, hajui atakula nini, vipi amlishe mtu mwingine? Sasa mkiwaambia amlishe mtu na yeye hana chakula, chakula atafanya nini mtu huyu? Je, alishe abaki na njaa yeye? Tunamwambia hapana, bora ale yeye, kuiokoa nafsi yake kwanza kabla ya nafsi ya nyingine. Kwa hiyo afanyeje? Kama hana uwezo basi, kama hana uwezo basi, fattakullaha mastata'tu, muogopeni Allah, mcheni Allah kadiri ya uwezo wenu. Uwezo wako umeshiria hapo. Unaona, sheria ya Uislamu imempa ruhusa ale, na mtu anapopewa ruhusa ale kwa maradhi aliyokuwa nayo au kadha, atakiwa alishe. Hana chakulisha bado, haijambana sheria ya Kiislamu, imemwacha, imemwambia fattakullaha mastata'tu. Kwa hiyo kanuni, katika kanuni kuu za dini yetu ya Uislamu, almashaqqatu tajlibu taysir, mashaka yanapokuja wepesi hupatikana hapo hapo, wepesi huja pale yanapopatikana mazito, wepesi huja pale yanapopatikana mazito. Likija zito, sheria ya Uislamu hukuletea wepesi. Allah anasema ma ja'ala alaykum fi dini min haraj. Kwa hiyo maji yapo ya kuchukua udhu, lakini anachelea lau akichukua udhu au anachelea lau akioga janaba kwa maji haya, atapatwa na madhara, maradhi yake yatazidi, hatopona, hatafanya kadha, ataugua zaidi. Basi sharia inamwambia hakuna haja ya kuugua zaidi, hakuna haja ya wewe kuto kupona, utakiwa upone. Hivyo basi tumia mchanga, tumia mchanga. Kisha Sheikh rahmatullahi alayhi akasema kaifiyatut tayammumi, namna ya kutayamamu, jinsi ya kutayamamu, kaifiyatut tayammumi, kaifia ya kutayamam, jinsi ya kutayamam. Akasema rahmatullahi alayhi an yanwiyahu amma tayammama anhu, anuilie kwa tayammamu yake hiyo, ma amma tayammama anhu, kwa kile alichokuwa amekitayammamia, atie nia juu ya kile alicho kitayamamia. Yani umetayamam kwa nini? Nimetayamam ili ni swali. Kwa hiyo tia nia kwamba natayamam kwa lengo la kuilia swala, ndiyo kusudiwa na Sheikh. An yanwiyahu, anuilie kwa tayamamu yake hiyo, amma tayamama anhu, kutokamana na lile ambalo amelitayamamia, min wudhuin, ima iwe ni udhu, kwamba natayamam niaba ya udhu, tayamamu yangu hii ni kwa niaba ya udhu, hakuna maji. Kwa hiyo unuilie kwamba natayamam kwa sababu hakuna maji, ndio anavyokusudia Sheikh. Au ghuslin, au anuilie kwa tayamamu yake hiyo kwa lile ambalo kwamba amelitayamamia, mfano ghuslin, kuoga janaba. Kwa hiyo uwe na nia pale unapotayamam kwamba tayamamu yangu hii ni kwa niaba ya maji ya kuoga janaba, sina maji ya kuoga janaba, hivyo natayamam kuondosha janaba. Au iwe nifas, au iwe hayr. Kwa hiyo la kwanza katika kutayamam nia, nia kwa kipi? Kwa kile unachokitayamamia. Thumma yadribu al-ardha, kisha apige kwa viganja vyake viwili aridhini. Au ma yattasilu biha, au vile ambavyo vinaunganika na ardhi, vinaungana na ardhi, vina mahusiano na ardhi. Min al-judran, miongoni mwa kuta za nyumba. Kuta hapa tunazungumzia ukuta wa udongo, una mafungamano na ardhi, sababu ni udongo uliotoka ardhini. Ni ukuta huu, ni udongo. Apige ima hapo kwenye ukuta au apige ardhini. Wayamsahu wajhahu, kisha apakae uso wake kupitia viganja vyake hivyo viwili alivyovipiga katika ardhi, au alivyovipiga katika vile vinavyokuwa na mafungamano na mawasiliano na ardhi, kama vile ukuta wa udongo. Wayamsahu wajhahu, apakae uso wake, wakafaihi, na viganja vyake viwili. Kwa hiyo hii ndiyo sifa ya kutayamamu. Utapakaa usoni, kisha utakuja kupakaa viganja viwili. Na wako waliosema utapakaa viganja viwili kwanza, kisha utapakaa usoni. Haya mawili yapo na yanasemwa na wanazuoni, na tutakuja kuyataja insha Allahu Taala. Sifa ya kutayamam, kama alivyogusia Sheikh rahmatullahi taala alayhi, ni kwamba apige kwa mikono yake miwili, kwa maana viganja, juu ya mchanga uliokuwa tahara, juu ya mchanga uliokuwa tahara, kwa maana mchanga uliokuwa na najis, haifai kutayamam kwa mchanga huo. Kuna najis, kuna kinyesi cha paka, kuna kinyesi cha mbwa, kuna haja ndogo ya mbwa, kinyesi cha mtu, haja ndogo ya mtu, katika zile najis haitofaa kutayamam kwa mchanga huo. Kisha apige pigo moja kwa pigo moja hilo hilo ndilo ambalo atajifutia kwenye uso wake, pia atajifutia juu ya viganja vyake viwili. Aanze kwenye uso wake kama alivyoandika Sheikh rahimahullahu taala, kwa kupitisha viganja vyake viwili hivyo juu ya uso wake, na kama ana ndevu pia ndevu zake ziguswe na vumbi la ule mchanga aliyotayamam. Kisha akimaliza hapo, apanguse kiganja chake cha mkono wa kulia, mgongo wa kiganja cha kulia kupitia tumbo la kiganja cha kushoto, lipanguse mgongo wa kiganja cha kulia. Akimaliza hivyo, tumbo la kiganja cha kulia lipanguse mgongo wa kiganja cha kushoto. Na wala hakuna wajibu wa kufanya tahlilul asabi', kupitisha vidole baina ya vidole, kama tunavyofanya tunaposhika udhu, tunapofika kwenye vidole vyetu vya miguu, tunaingiza kidole cha mwisho cha mkono, tunapitisha kwenye mipasuko ya vidole vyetu vya miguu, inaitwa tahlilul asabi'. Kwa hiyo katika kutayamam hatofanya tahlilul asabi'. Kwa nini? Kwa sababu hakuna dalili ya kufanya jambo hilo, na kwa sababu tahara ya kutayamamu imejengwa katika msingi wa wepesi, ni wepesi, umewepesishiwa na sharia. Na baadhi ya ulama wakawajibisha kwamba ni lazima utayamamu ukiwa umepangilia. Unapangilia vipi? Allah kwenye udhu kataja uso kwanza, kabla ya mikono, faghsilu wujuhakum wa aidiyakum. Kwa hiyo utapangilia, kwa maana utaanza kupakaa uso, kisha utakuja kupaka viganja viwili kama walivyotaja wanawazuoni, na miongoni mwa hao ni Ibn Abd al-Barr katika kitabu chake At-Tamhid, ametaja ijma' ya kwamba haitofaa haitofaa kupakaa baadhi ya uso katika tayammum, bali atayammam akiwa ameupangilia vyema uso wake wote. Usipakae pua peke yake, au ukapakaa paji la uso tu ukaacha ndevu, au ukapakaa mdomo tu ukaacha paji la uso ukaacha macho. Uso wote utakiwa ufikwe na vumbi la mchanga wa tayammum, mchanga wa tayammum. Kisha tayammum hii wametolea maelezo ulama mengi, katika hayo ni shuruti. Tayammum ina shuruti zake, baadhi ya wanazuoni wamezitaja sharti nne. Hizi insha Allah taala tutakuja kuzisoma katika darasa la kesho, kuja kulisoma katika darasa la kesho. Baadhi ya ulamaa pia wakajuzisha kwamba itafaa kupiga zaidi ya pigo moja aridhini, zaidi ya pigo moja aridhini. Baadhi ya ahli ilmi wamejuzisha hilo, wakasema wa in tayammama bi akthara min dharba au masaha akthar, na kama atatayammam kwa zaidi ya pigo moja au akapakaa zaidi ya uso kuongeza vitu vingine, mfano kwenye mkono akapakaa mpaka akafika kwenye visukusuku, baadhi ya ulama wakajuzisha hilo, wakasema zimekuja athari kutoka kwa masahaba kwamba wametayammam kwa mapigo mawili, sio pigo moja, na kwamba pia imekuja athari kutoka kwa baadhi ya masahaba kwamba walipopakaa hawakuishilia kupakaa tu katika viganja vyao, bali walifikisha mpaka katika visukusuku viwili, wengine wamefikisha mpaka jirani na makwapa. Kwa hiyo wakasema hao ulama itajuzu kuzifanyia kazi hizo athar ambazo zimekuja kutoka kwa baadhi ya masahaba, lakini jumhur ya ahli ilmi, jopo la waliokuwa wengi katika wanawazuoni, wamesema mashru' ambalo linafaa ni darbatun wahida, ni pigo moja peke yake, kwa ushahidi wa hadithi ya Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu aliyoipokea al-Imamu al-Bukhari, kadhalika amepokea al-Imamu Muslim kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amemwambia Ammar ibn Yasir, innama kana yakfika an tadriba biyadayka al-ardha, hakika si vinginevyo ewe Ammar, ilikuwa inakutosha wewe upige pigo moja kwa mikono yako miwili katika ardhi, thumma tanfukhu, kisha uipuzie, upuzie baada ya kupiga tayammum kwenye pigo la ardhi, usianze kujipangusa usoni, vinaweza vikaingia vijimae mawe vikakuchubua. Pangusa yani futa kwanza kwa upepo wako uliotoka katika mdomo, kisha libaki lile vumbi jembamba jembamba, thumma tamsahu bihima wajhak wa kaffayk, kisha pakaa kwa athari ya vumbi iliyobaki katika viganja vyako, pakaa uso wako wa kaffayka na viganja vyako viwili. Kwa hiyo hii hadithi imetaja pigo moja tu ndilo ambalo Rasuli alayhi salatu wasalam amemfunza Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo pigo lililothibiti ni pigo moja, si mapigo mawili, si mapigo mawili. Na utaishilia kupakaa katika uso tu, kadhalika katika viganja tu. Tumbo la kiganja cha kushoto lipakae mgongo wa kiganja cha kulia, na tumbo la kiganja cha kulia lipakae mgongo wa kiganja cha kushoto. Hivi ndivyo alivyofunza Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ama shuruti za tayammum tutakuja kuzipitia kesho biidhnillahi karim, walhamdulillahi rabbil alamin.